تقریر شروع کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کر رہا ہوں. وہ دوست جنہوں نے اس جلسہ گاہ میں اسٹال لگائے ہیں انہوں نے فردن فردن مجھ سے رابطہ کیا. تنظیمی طور پر ہو سکتا ہے اس پیج سے منتظمین سب کا اعلان نہ کریں, مسلکی بنیاد پر میں آپ سے کہوں گا کہ وہ تمام تنظیمیں جو مسلک کے حق اہل سنت و جماعت کے مطابق کتابیں شائع کرتی ہیں, کیسٹیں بناتے ہیں, آپ ان سب کی حوصلہ افزائی کریں. یہاں بہت سے احباب نے کیسٹوں کے, اسپیکرز کے, کتابوں کے استال لگائے ہوئے ہیں. انجمن انوار القادریہ والے اور ایک صاحب نے قصیدہ بردہ شریف کی کیسٹ تیار کی ہے, انہوں نے بھی مجھے فون کیا. قرآن کریم انہوں نے نئی ریکارڈنگ کی ہے جس میں فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ کنز الایمان. پرانی ریکارڈنگ میں لوگوں کو آواز کی شکایت تھی, انہوں نے دوبارہ کی ہے. گلزار حبیب سے وہ بھی استال لگائے ہوئے ہیں. میرے والد صاحب قبلہ اور میری کتابیں اور کیسٹیں ان کے پاس. جمعیت اشاعت اہل سنت والے ہرگز اس اعلان کو پسند نہیں کریں گے, مگر چونکہ مجھے بلایا ہے تو مجھے برداشت کریں گے, میرے اعلان کو بھی برداشت کر لیں گے. میری ایک ویڈیو کیسٹ ہے جس کا نام میں نے دیوبندی ازم رکھا ہے. میں چاہتا ہوں وہ کیسٹ عام کی جائے. یہ وہ کیسٹ ہے جس نے امریکہ, برطانیہ, افریقہ میں ہزاروں افراد کو سنی بنا دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیا اختلاف ہے, تو آپ کو اس میں وہ اختلاف نظر آئے گا, وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جمعیت اشاعت اہل سنت نے یہ کام کیا ہے کہ اعلی حضرت کی کتابیں جمع کرنی شروع کی ہیں. مشہور ہے 1000 سے زیادہ کتابیں کہاں ہیں, انہوں نے جمع کرنی شروع کی ہیں. ان کی جتنی جمع ہو چکی ہیں ان کی نمائش لگائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہم صرف زبانی ذکر نہیں کرتے بلکہ کتابیں بھی موجود ہیں. تو میں نے ایک اعلان تو یہ کر دیا. دوسری بات, اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جب کبھی بھی ان کا یوم مبارک منایا جاتا ہے, یہاں پر یہ مرکزی طور پر جو منایا جا رہا ہے, ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, کسی کو پسند نہ آئے تو وہ مجھ سے آ کر تسلی کر سکتا. میرا نام کوکب نورانی اکاڑوی ہے. میرے والد صاحب قبلہ کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ. تقریر سے پہلے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تقریر میں کروں گا تو لوگ کہیں گے میں نے بنائی ہے بات. میں خود ارادے سے کر رہا ہوں. ہمارے ایک فاضل محترم تشریف فرما ہیں جو اس وقت ہمارے اہل سنت کے مرکزی قائد بھی ہیں, حضرت قبلہ علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکت فرمائے. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ سن رہے ہیں اور میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ مسلک علماء سے نکل کر عوام میں آ گیا ہے. اس بات کو ذرا توجہ سے سنیے گا, میں یہ تقریر سے پہلے کر رہا ہوں. جن لوگوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کو دیکھا، ان کے صاحبزادے کو دیکھا، ان کے خلفاء کو دیکھا، اور اسی طریق پر قائم رہے، وہ تو اب تک متسلب سنی ہیں، لیکن کچھ علماء کہلانے والے سب نہیں، اعلی حضرت کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں، اور عوام میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اب نتیجہ یہ ہے کہ عوام علماء پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں. وہ اعتراض کسی حوالے سے ہو، چونکہ بنیاد ان کو مل گئی ہے. میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا، عوام اگر کسی عالم سے کوئی غلطی پائیں جو مسلکی طور پر ہے، خود مفتی نہ بنیں، اس کو قائدین کے پاس لے کر جائیں، اس مسئلے کو ان سے حل کروائیں. اگر قائدین سرپرستی نہ کریں، ان کی کہیں داد رسی نہ ہو، تب بھی وہ اس طرح کی تشہیر اور اس بات کو چھاپنا، پھیلانا اور لڑنا، یہ سلسلہ ہرگز نہ کریں. میں مانتا ہوں کہ مسلک کے طور پر کسی شخص کی غلطی کو پکڑنا ضروری ہے، مگر کس طرح پکڑنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تحقیق ضروری ہے. اگر عوام نے اپنے ہی علماء کی کردار کشی یا ان پر اعتراض کر کے ایک سلسلہ دراز کر دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. لیکن اب اس کے ساتھ جو بات بنیادی ہے وہ یہ کہ جن علماء کہلانے والوں نے، وہ علماء کے رام ہوں یا الو مائی کے رام ہوں، دو قسم کے ہیں نا، ایک تو علماء کے رام ہے قابل احترام ہیں، لیکن کچھ الو مائی کے رام ہیں وہ بھی اپنے آپ کو علماء سمجھتے ہیں، جنہوں نے دین فروشی اختیار کی ہوئی ہے، ان کے معاملے میں میری یہ بات نہیں ہے. یہ دو باتیں میں نے آپ تک پہنچانی تھی. اب میں بہت مختصر ٹائم لوں گا، کیونکہ ہم نے اصل خطاب حضرت کا سننا ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ انہیں بٹھا کر میں تقریر کروں. مجھے جو ٹائم لکھ کر دے دیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کی پابندی کروں گا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کے تحت کچھ گفتگو کروں گا. اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ مرکزی ناظم اعلی جماعت اہل سنت پاکستان حضرت علامہ الحاج قبلہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء کرام سے دعاؤں کا طالب ہوں، اور دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں جتنے دوست اس عرس شریف کی محفل میں جمع ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم رکھے، ہم سنی جیئیں، سنی رہیں، سنی مریں اور قیامت کے دن سنی اٹھیں. صاحب عرس یہ وہ ہستی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے الفاظ بولے جائیں دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں. کس ہستی کو یاد کیا جا رہا ہے؟ آج شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ جتن کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ سستی شہرت جو انہیں حاصل ہوتی ہے، جو بہت پیسہ خرچ کر کے حاصل ہوتی ہے، وہ ایک لمحے کے لیے یا لمحاتی ہوتی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں. مگر اعلی حضرت کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اتنا ہی ان کے نام کا چرچا اور ہو رہا ہے. انیس سو اکیس سے لے کر آج تک 80 برس ہو گئے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر توجہ سے سنیں، 80 برس ہو گئے، پوری دنیا ہے 72 ناری فرقے ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے تبلیغی گروپ ہیں، ان کے چینل ہیں، ان کی کیسٹیں ہیں، ان کی عمارتیں ہیں، ان کے مشن ہیں، وہ سب کے سب ایک طرف ہیں اور اعلی حضرت فاضل بریلوی ایک طرف ہیں. میں پورے اہل سنت و جماعت کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک شخص کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک نام ان کے تمام مدرسوں پر، ان کی تمام کتابوں پر، ان کی تمام تنظیموں پر ایسا بھاری ہے کہ وہ مہینوں نہیں برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، جتنا اس نام کو دباتے ہیں یہ نام اتنا ہی ابھر کر اور اجاگر ہوتا ہے. کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک پوری تحریک ہو ایک نام کو دبانے کی، وہ نام دبتا نہیں اور نمایاں ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، وانتم الاعلون، یہ اللہ کا وعدہ ہے، تمہیں گھبرانے غم کرنے کی ضرورت نہیں. ارے جس کو اللہ بلند کرتا ہے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اور اللہ کس کو بلند کرتا ہے؟ ورفعنا لک ذکرک، قرآن میں ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. علماء فرماتے ہیں یہ لکا تملیغ کا ہے کہ اے محبوب اب کس کسی کو بلندی ملے گی؟ تیری وجہ سے ملے گی. تو جو ذکر مصطفیٰ کرتا ہے ہے وہ بلند ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر یہی کام کیا, وہ یہی کہتے رہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں چلے جائیے, وہاں پر افریقہ جائیے, امریکہ جائیے, برطانیہ جائیے, جرمنی جائیے, وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے اردو زبان سے واقف نہ ہو, مگر جب کھڑے ہو کر سب پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو وہ جو نہیں جانتا وہ بھی جھوم جھوم کر یہی پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ بلندی اللہ تعالی کے حبیب کی برکت سے ملی ہے. جو مصطفیٰ کا غلام ہو جاتا ہے وہ آنے والی نسلوں کا امام ہو جاتا ہے. میں نے جو آیت پڑھی میں اس کی طرف آؤں. اعلی حضرت کی خاندانی اور سوانحی تھوڑی سی شخصیت کو آپ کے سامنے مولانا حضرت علامہ شاہ تراب الحق صاحب نے بیان کیا. ان کے علمی فضائل و کمالات کو اگر بیان کروں تو اس طرح کے چار جلسے ہوں اور ذکر ختم نہ ہو. ان کی 1000 سے زیادہ کتابوں کو ایک طرف رکھیں, میں تو آج تک فیصلہ نہیں کر سکا. ایک شعر کی تشریح میں بڑے بڑے علماء گھنٹوں تقریر کرتے ہیں, جس کے ایک لکھے ہوئے شعر پر علماء گھنٹوں بولتے ہیں, اندازہ کیجئے وہ شخص خود علم کا کتنا سمندر ہوگا. اور میں تو آپ جیسے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر 12 جلدیں فتاوی رضویہ کی آپ کے ہاتھ میں اکٹھی دے دوں تو کتنے ہیں جو اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے, متن تو دور کی بات ہے. اور میں اس شخص کو عالم مانتا ہوں جو اعلی حضرت کی کتابوں کا صحیح نام پڑھ دے. جو اعلی حضرت نے اپنی کتابوں کے نام لکھے ہیں عربی میں وہ جو صحیح پڑھ دے, میں اس شخص کو عالم مانتا ہوں. بڑے بڑے علماء سے ہم نے کئی مرتبہ اس بات کو تسلی کی ہے, اعلی حضرت کی کتابوں کے نام ہر پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. میرے دوستو, آپ ان کے علمی کمالات عشق رسول کی شان حضرت سے سنیں گے. مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ, قرآن کی آیت کا پہلے ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانَ, اور اگر شیطان تم کو بھلا دے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو. اگر شیطان تمہیں بلا دے, تمہیں یاد آ گیا, تو اب یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس بیٹھنا. آواز نہیں آئی, سب کی چاہیے آواز. ابھی تک جو ٹیکس فارم بنا ہے اس میں یہ ذکر نہیں, جو بولے گا اس پر بھی ٹیکس لگے گا. ذرا آواز سب کی چاہیے, یاد آ جائے تو ظالموں کے پاس بیٹھنا نہیں. یہ میرا کہنا نہیں, حضرت شاہ صاحب کا کہنا نہیں, کسی امام مجتہد کا کہنا نہیں. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ تعالی کا فرمان ہے. اللہ نے یہاں کافروں کا ذکر نہیں فرمایا, ظالمین فرمایا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ بدعت غیر محل ہی, چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا. جو چیز جہاں رکھنی ہے وہاں کی بجائے غلط جگہ پر رکھنا. جرم کسی کا ہو نام کسی کا لے دینا, بات کسی کی ہے لگا کسی اور پر دینا, اس کا نام ظلم ہے. مجھے بتاؤ, جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتری ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر کون لگاتا ہے؟ بتائیں یہ کون کرتا ہے کام؟ ظالم. اور ظالم کو اللہ ہدایت دیتا, ذرا اونچی, اور ظالم کو اللہ ہدایت دیتا، ذرا اونچی، تو پھر ان سے دوستی کیوں؟ جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس سے دوستی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ لوگ سب مل کر کہہ دیں تو میری تسلی ہو جائے، بتائیں جس کے نصیب میں ہدایت نہیں اس سے دوستی ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ. اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ سب مانتے ہیں کہ اعلی حضرت بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، ولی تھے، عاشق رسول تھے، غوث پاک کے سچے فدائی تھے، آپ سب مانتے ہیں. جب آپ ان کو مانتے ہیں کہ وہ سچے تھے تو پھر اعلی حضرت کے ماننے والے کہلا کر ہم ظالموں سے دوستی کریں تو کیا ہم اعلی حضرت کے ماننے والے کہلائیں گے؟ نہیں. آج اعلی حضرت کے نام پر مدرسے قائم ہیں، تحریکیں قائم ہیں، تنظیمیں قائم ہیں، مگر انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا، نسب العین بدل دیا. ایک طرف تو عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیوبند، وہابیہ، موجودی، چکرالی، پروفیسری، یہ سب غلط ہے، اور دوسری طرف ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جائے، ان کے مراکز میں جایا جائے، ان کے ساتھ اتحاد کیا جائے. تو مجھے پوچھنا ہے کہ تمہارا فتویٰ درست ہے یا تمہارا عمل درست ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک طرف تو ان لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ نہیں، کسی دیوبندی کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اٹھنا نہیں، ملنا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کا ملنا منع ہے، ملے مگر کس بات پر ملے؟ کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایسی بات ہو، ان کے ساتھ اتحاد کرنے کی کیا صورت نکل آئی؟ آج ہمارے سنی کہلانے والوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے ہٹا دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اب اہل سنت و جماعت سے ان کا نام چھینا جا رہا ہے. بریلوی کہہ دیا گیا، رضا خانی کہہ دیا گیا، دوسرے سنیت کے ٹھیکے دار بننے لگ گئے. اے سنیوں سن لو، ہم بریلوی ہیں مگر بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں، بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں. اگر اعلی حضرت کی نسبت سے ہم کو بریلوی کہتے ہو، ہم اپنے آپ کو بریلوی ماننے کو تیار، اس کو گالی نہیں سمجھتے. مگر تم لوگ سن لو، جتنے بھی دیوبندی ہیں، جتنے بھی وہابی ہیں، چکرالوی ہیں، گٹھڑوی ہیں، موجودی ہیں، یہ سب سن لے. اور آپ سب کو میں بتانا چاہتا ہوں، جو بھی اعلی حضرت کو سچا مانتا ہے وہ جان لے کہ ان سب کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اہل سنت و جماعت نہیں. سنی کی پہچان اس وقت پاکستان اور انڈیا میں ہے تو کیا ہے؟ کہ وہ بریلوی ہے یا نہیں. دیکھیں نا، پہلے گھی جب نکلا تھا اس کو صرف گھی کہتے تھے، کوئی اس کے ساتھ خالص کا لفظ نہیں لگاتا تھا، دیسی کا لفظ نہیں لگاتا تھا. جب بناسپتی نکل آیا تو کہنا پڑا کہ خالص گھی، کیونکہ بناسپتی نکل آیا. پہلے صرف سنی کہلاتے تھے، اب چونکہ غیر سنیوں نے اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیا، ہمیں بریلوی کا لفظ لگانا پڑا. کہ اصلی سنی کون ہے؟ جو ذرا اونچی. اب ان لوگوں کو دیوبندی کہلانا گالی لگتا ہے، اور ہمارے کچھ لوگ ان کو تو اپنا مانتے ہیں، اپنوں کو غیر سمجھتے ہیں. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے علمی اختلاف کرنے والے، اگر واقعی کوئی علمی اختلاف فی الواقع ہے تو اس کا طریقہ اپنائیں، اس کو ثابت کریں. لیکن خام خواہ لوگوں کو منتشر کر کے اور آج سنیت کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے اگر یہ طریقے اپنائے جائیں گے، یہ غلط ہوں گے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا، کچھ فتویٰ دینے والوں نے فتویٰ دیا قرآن مخلوق ہے، اہل سنت کے اس امام نے کہا قرآن غیر مخلوق ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ مسئلہ چلا، سرکاری درباری ملا سب نے کہا قرآن مخلوق، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور کہا قرآن غیر مخلوق، بادشاہ وقت نے گرفتار کیا، فتویٰ نہیں بدلا، کوڑے مارے فتویٰ نہیں بدلا، سختیاں کی فتویٰ نہیں بدلا۔ جب آپ کو بھرے میدان میں سزا دی جا رہی تھی، ایک طالب علم ایک شاگرد آگے بڑھا، کہنے لگا حضرت صرف زبان سے کہہ دینا، دل حق پر مطمئن ہو صرف زبان سے ایسا جملہ کہہ دینا جو حق کے خلاف ہو، اس کے لیے رخصت بیان کی گئی ہے۔ مائیں روز روز آپ جیسا عالم نہیں جنیں گی، ہمیں آپ جیسا امام کہاں سے ملے گا، جان بچانے کے لیے وقتی طور پر زبان سے کہہ دیجئے۔ حضرت نے اس کا شکریہ ادا کیا، فرمایا یہ مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے، مگر اس وقت میرے نزدیک اپنی جان بچانے کا مسئلہ نہیں، ان دیکھنے والوں کے ایمان بچانے کا مسئلہ ہے۔ اگر اس وقت میں نے فتویٰ بدل دیا، لوگ کہیں گے دو کوڑے کھائے امام نے فتویٰ بدل دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ کربلا کا منظر بھی یہی، امام علی مقام نے ایمان کی آبیاری کی، گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ جب دور غلامی میں انگریز کی حکومت میں جب علماء بک رہے تھے، قدیاں بک رہی تھی اور لوگ پیسے لے کر فتوے بدل رہے تھے، اس دور میں فاضل بریلوی نے میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ آج اس محسن کے نام پر ہم اعتراضات اٹھائیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑوائیں، یہ غلط بات ہے۔ جو علماء اعلی حضرت کے نام پر مدرسے بنائے ہوئے ہیں، وہ علماء جو اعلی حضرت کے نام پر اپنی تحریکوں کا نام رکھے ہوئے ہیں، انہیں اعلی حضرت کے مشن سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں نے سنی کانفرنس ملتان میں بھی یہی کہا، آپ کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، سنیوں جاؤ، اگر تم لوگ میدان میں پھیل جاؤ کسی ایک دیوبندی سے، کسی سنی مسجد کے لیے چندہ لا کر دکھا دو، کسی سنی مدرسے کے لیے زکات لا کر دکھا دو، مگر سنی کہلانے والے ان دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ واقعی سنی ہیں، نبی کے وفادار ہیں، تو آپ کی مسجدیں آپ کو آباد کرنی ہے، آپ کے مدرسے آپ کو آباد کرنے ہیں۔ سنی وہ ہے جو اگر نماز پڑھے تو سنی کی مسجد میں پڑھے، زکات دے تو سنی مدرسے میں دے، اگر قربانی کرے تو خال سنی ادارے کو دے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر وہ زبان سے تو عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اپنے عمل سے خود اس کی مخالفت کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ہم نے کدھر جانا ہے۔ سنیں، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر کہا جاتا ہے۔ ان کے والد ابی قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے منہ سے نبی پاک کے بارے میں نامناسب الفاظ نکل گئے، حضرت ابو بکر نے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر کا جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اپنے باپ کا سر اڑا دیتا، مگر نبی کے خلاف بات نہ سنتا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کوئی اپنی طرف سے ہمیں کوئی تعلیمات نہیں دی، انہوں نے قرآن و سنت کی ترجمانی کا حق ادا کیا۔ آج وہ لوگ جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس فاضل بریلوی کے خلاف کوئی واضح ثبوت ہے؟ ان کی ساری کتابیں پڑھو اور لاؤ، تمہارے پاس نہیں، تم اعتراض بھی کرتے ہو تو ان کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں پر یا کسی جملے پر کرتے ہو۔ فاضل بریلوی کی کسی تحریر سے تمہیں آج تک اختلاف کی جرت نہیں ہوئی، کیوں کہ تم بھی جب ان کی کتاب کو تھامتے ہو تمہیں پتا چل جاتا ہے یہ کسی عام شخص کی کتاب نہیں، یہ اس کی کتاب ہے جسے نبی نے خود اپنی بارگاہ سے بے پناہ نوازا ہے۔ کیونکہ جب مشکات نبوت سے انوار کسی کو ملتے ہیں جو نبی کی بارگاہ کا فیض یا کیونکہ جب مشکات نبوت سے انوار کسی کو ملتے ہیں جو نبی کی بارگاہ کا فیض یافتہ ہوتا ہے، اس کی باتوں کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ ہمیں حضرت شاہ صاحب نے پچھلی مرتبہ جب یہاں آئے تھے انہوں نے بات سنائی تھی، آپ نے بھی سنی تھی، ایمان تازہ کرنے والی بات تھی، الفوز المبین کے حوالے سے کہ 105 دلیلیں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس بات پر لکھی، لوگوں کو جواب دیا کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ ایمانی اور عشق کی دلیل کتنی پیاری دی کہ زمین اس لیے حرکت نہیں کرتی کہ اس پر پیارے مصطفیٰ موجود ہے، وہ ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، جسے مولانا جامی نے اس طرح کہا تھا، زمین از حب او ساکن پلک در عشق او شیدا۔ بتانا کیا ہے، سنیں، آئیے مسلم کی ایک حدیث، مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، توجہ سے اس کو سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ اگر ہم واقعی اہل سنت و جماعت ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو کسی بد مذہب کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، نکاح کے رشتے ان کے ساتھ نہیں کرنے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے نہ ان پر نماز پڑھنی ہے۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ اس نبی کا ارشاد ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو آپ کہیں کہ اعلی حضرت ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، اور دوسری طرف ہم کہیں نہیں اعلی حضرت نے غلطیاں کی، ہم یہ کہیں نہیں اعلی حضرت سے کتابوں میں غلطیاں ہو گئی، تقریروں میں غلطیاں ہو گئی، تو ایسا کہنے والوں کو سوچنا ہوگا کہ اگر کسی غلطی کو وہ غلطی کہیں اور وہ فی الواقع غلطی ہو تو پہلے اس کے بارے میں ثبوت پیش کریں۔ عوام کو اس طرح کہہ کے لڑوانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا کہنے والوں نے اپنا تعلق مسلک اعلی حضرت سے ختم کر لیا ہے۔ ایک دوسری بات، یہ مجھے یہ بتائیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابھی آپ کو شاہ صاحب نے سنایا کہ سیٹھ نے کہا ساری کتابیں چھاپ دوں گا، اعلی حضرت نے پسند نہیں کیا، اگر وہ صرف دنیا کمانا چاہتے تو کیا ان کے لیے مشکل تھی؟ جواب دیجئے۔ لیکن انہوں نے بوریے پر بیٹھ کے گزارا کیا۔ آج دارالعلوم دیوبند کو دیکھنے جاؤ تو ان کا رقبہ پھیلا ہوا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بہت فنڈ ہے۔ بریلی شریف جاؤ تو 80 برس کے بعد مسجد پچھلے سال مکمل ہوئی ہے، ابھی مزار شریف کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ کیوں کہ اعلی حضرت نے عمارتیں نہیں بنائی، اعلی حضرت نے جائیداد نہیں بنائی، اعلی حضرت نے دنیا نہیں بنائی، انہوں نے کس چیز پر عمل کیا کہ اگر ایک بندے کا ایمان بھی درست ہو گیا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الملفوظ میں اعلی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے علماء کو گرمی پیش آئے گی قرآن کی عزت کے سبب جو ان کے دلوں میں ہے. علماء کے دل میں جو قرآن کی عزت ہے اس کی وجہ سے ان کو گرمی پیش آئے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر صحیح العقیدہ عالم دین اگر غیروں سے دوستی نہیں کرتا، آپ کو بھی منع کرتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت کی نشانی ہے. اور وہ شخص جو کہتا ہے سب سے صلح رکھو، سب کے پیچھے نماز پڑھ لو، سب کے ساتھ دوستی کر لو، ایسا شخص خود قرآن کی عظمت سے خالی ہے، تو وہ دوسروں کو قرآن کیا سکھائے گا؟ قرآنی مزاج کیا ہے؟ قرآن نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. لڑنا ہے کافروں منافقوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے. قرآن نے کہا بل یجدوا فیکم غلظۃ، وہ تمہارے اندر سختی پائیں، درستی پائیں، نرمی نہ پائیں. دین میں تسلب ہونا، اپنے عقیدوں پر پکا ہونا اور راسخ ہونا، یہ تو قرآن کی تعلیم ہے. آج اگر ہم اسے اپناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بد اخلاقی ہے، تنگ نظری ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تمہاری ماں بہن کو کوئی برا کہہ دے، اس وقت تم اس سے بات چیت بند کر دیتے ہو، اس وقت تمہیں اخلاق کیوں نہیں یاد رہتا؟ اگر کوئی تمہارے چار پیسے روک لے تم اس کے خلاف کیا کیا کچھ کہتے ہو، اس وقت تمہیں اخلاق یاد نہیں رہتا؟ ارے جو میرے نبی کی عزت نہ کرے، جو قرآن کی عزت نہ کرے، جو یہ کہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ہم ایسے لوگوں کی سے دوستی کر سکتے نہیں. آج ضرورت ہے کہ سنی اپنے تشخص، اپنے تعارف کو مضبوط کرے. آپ لوگ اگر اس چیز پر پکے نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن پھر آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اعلی حضرت تو یہی فرماتے رہے، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج ہم یہ پڑھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے اپنایا کیوں نہیں ہے؟ میں نے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. مجھے بتائیں، میرے والد صاحب قبلہ نے 30 برس کراچی میں آپ کو سنیت کی تبلیغ کی، انہوں نے آپ کو اعلی حضرت کا تعارف کروایا، اعلی حضرت کی تعلیمات سے آگاہ کیا، آپ کو سنی اور غیر سنی کا فرق بتایا. کیوں؟ اپنی شہرت کے لیے؟ ذاتی عزت کے لیے؟ نہیں، کیونکہ سنی یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام اہل سنت جنت میں جائیں. ہمارا مقصد یہی ہے، ہم آپ کو راہ حق دکھا رہے ہیں. یہ جمعیت اشاعت اہل سنت، یہ نوجوان جنہوں نے 9 برس کے عرصے میں اس چھوٹے سے مقام پر رہ کر اپنا تعارف بیرونی ممالک تک پہنچا لیا، سینکڑوں کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر تقسیم کی، مدرسہ بنایا، کیسے تے پھیلائی، کتنا کچھ کام کیا. کیوں؟ یہ لوگ کوئی اپنے ذاتی اغراض و مقاصد رکھتے ہیں؟ نہیں، صرف اس لیے کہ جس کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہوتا ہے وہ سمندر ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کو اس سے آشنا کر دے، سب کو اس لذت سے آگاہ کر دے. میرے دوستو، اسی لیے اعلی حضرت جب جھوم کے کہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ہمیں سوچنا ہوگا. سنیں، لوگ کہتے ہیں رائے حق کی طرف بلاتے ہوئے ترش روئی کرنا نامناسب انداز جو ہے بد اخلاقی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں باطل کا رد نہ کرنا، چور کو چور نہ کہنا، عامت المسلمین کو اندھیرے میں رکھنا، بھولی بھالی بھیڑوں کو بھیڑیوں کا لقمہ بننے دینا، یہ بھی تو منافقت ہے، مداہنت ہے، یہ بھی تو بد اخلاقی، بلکہ یہ وہ جرم ہے جس کو بد اخلاقی سے بھی زیادہ بدتر کہیں گے۔ ایک طرف تو کہا جائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، تو پھر جس کا نام لے رہے ہو اس سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ اعلی حضرت نے ہمیں یہی سکھایا۔ میں ان کی علمی شان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی مسلکی خدمات کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ میرے نزدیک یہ ہے کہ دور غلامی میں انہوں نے حق پر ثابت قدم رہ کر ہم کروڑوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، اگر آج ہم ان کے لیے یوم رضا مناتے ہیں ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو نبی کے عشق سے آشنا کیا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ تو علماء کا کام ہے، یہ عربی عبارات پڑھیں، اسماعیل رجال کے طور پر فن رجال پر حدیث پر جیرا کرتے ہوئے اس کے راویوں پر آگے چلے جو مرضی کرے، یہ تو ان کا کام ہے کہ دوسرے کو جواب دے، آیات کی تفاسیر کھولے، پچاسوں تفاسیر میں مختلف اقوال ہیں ان پر بحث کرے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیے، اگر وہ گڑھ ہے غیر عقیدہ لوگوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا، آپ وہاں جا کر جھوم جھوم کے ایک مرتبہ ہدایت کے بخشش سے کسی لکھی ہوئی ایک نعت کا شعر پڑھ دے، اگلوں کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے بتائے آج بھی 80 سال ہو گئے دنیا کو پڑھتے ہوئے، جب بھی پڑھا جاتا ہے لطف کیوں آتا ہے؟ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، بظاہر ایک مصرعہ، لیکن اس مصرعے میں اعلی حضرت نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ میں نے جمعۃ الوداع میں پورے 3 گھنٹے اسی پہ تقریر کی تھی، صرف اس ایک مصرعے سے اندازہ کرے، اولا افضل اعلی اقرب پیارا، پوری کائنات میں کون ہے؟ ہمارا نبی۔ مخلوق میں سب سے افضل و اعلی کون ہے؟ ہمارا نبی۔ آپ یہ پڑھ دے اگلوں کی ساری دلیلیں بھری رہ جاتی ہیں، ہوائیں جھومنے لگتی ہیں، سب سے اولی اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لندن میں نعت پڑی گئی، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کروں، اگلے دن میرے پاس ٹیلی فون آیا کہ آپ کے اعلی حضرت نے اللہ تعالی کو منشی کہا ہے۔ جن کی علمیت کا یہ حال ہو کہ اللہ کو انہوں نے منشی کہا ہے، میں نے کہا یہ لفظ منشی تمہارے بہی کھاتوں والا نہیں ہے، اگر عربی نہیں آتی ہے تو جاؤ پہلے جا کے عربی پڑھو۔ اس کو میں نے شعر پڑھ کے سنایا، الحمدللہ منشی الخلق فی الآدمی من آدمی، میں نے کہا یہ کیا ہے، اس کے کیا معنی، یہاں کیا منشی کے معنی لوگے، یہ تو پیدا کرنے کے معنی میں ہے، تم لوگوں نے آج تک منشی کا معنی یہی سمجھا ہوا جو تمہارے بہی کھاتے لکھتا ہے۔ ان کو تو یہ تک معلوم نہیں، آج چلے اعلی حضرت پہ اعتراض کرنے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک ہدایت کے بخشش ایک طرف رکھ لو اور باقی تمام ملت باطلہ کو ایک طرف رکھ لو، سارے مل کر میرے اعلی حضرت کی ایک ہدایت کے بخشش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باقی علم اور فتاوی کی شان تو ایک طرف، ان کا نام احمد رضا ہے، جس کے آداد بنتے ہیں 1054، اپنے نام کے آداب کی مناسبت سے انہوں نے کتابیں لکھی، 54 اور 1 55، اتنے علوم جانتے تھے، اور اس رضا نے اپنے آپ کو کس کی رضا بنایا؟ وہ خود ساری زندگی احمد کی رضا بنا رہا، رضائے احمد اس کا مطمع نظر تھا. آج دنیا کو بھی اس نے یہی پیغام دیا، سنو، اگر چاہتے ہو کامیابی، چاہتے ہو بھلائی، چاہتے ہو نجات، چاہتے ہو تو سنی رہو، اگر تم سنی ہو تو پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں. میں کہتا ہوں ایک اعلی حضرت یہ پیغام دے گئے کہ لوگ دوسروں کی غیروں کی کثرت سے نہ گھبرانا، ان کے دوسرے طریقوں سے نہ گھبرانا، اگر تم مسلک پہ پکے ہو تمہاری غیبی مدد ہوگی، رب کی رحمت تمہارے لیے ہوگی. میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، مجھے اور آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے. اگر ہم لوگوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے واقعی اپنی نسبت جوڑی ہوئی ہے، بریلوی کہلاتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم دل سے اس پر مطمئن ہیں؟ کیا ہمارا دل مطمئن ہے؟ اگر ہے تو پھر آج کے بعد مجھے اور آپ کو اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہر اس شخص سے الگ ہیں جو فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریرات اور تعلیمات سے الگ ہیں، جو اعلی حضرت سے وابستہ ہے مسلک کی وجہ سے. اعلی حضرت ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، مثال ہے. اعلی حضرت نے کوئی نئی بات نہیں کی، اعلی حضرت ہوں یا غوث اعظم، امام اعظم ہوں یا فاروق اعظم، یہ سب نبی کی نسبت سے ہمیں پیارے ہیں. جو نبی کا پیارا ہے وہ ہم سب کو پیارا ہے. ہم اعلی حضرت کو اسی لیے اپنا امام کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ بنا کے رکھا، انہوں نے نبی کی غلامی کی، آج ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں. آئیے سوچئے، فیصلہ کیجئے کہ میں اور آپ آج کے بعد مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ ہم سنی ہیں، کسی غیر سنی سے ہماری دوستی نہیں ہوگی، ہم کسی غیر سنی سے وہ تعلق قائم نہیں کریں گے جس میں محبت پائی جائے. کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں وہ میرا اور آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا. یہ آج آپ کے سامنے دیکھیں، اکاڑا میں میرے استاد مکرم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، 11 صفر کو آپ کی وفات ہوئی. ہمارے اہل سنت و جماعت کے وہ اس وقت سب سے بڑے مرکزی عالم تھے، علماء اور عوام کا مرجع تھے. مگر آپ اخبارات دیکھ رہے ہیں، آپ ریڈیو ٹیلی ویژن بھی سن دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو کیوں نمائندگی نہیں ملی؟ اتنی بڑی شخصیت، اور اگر جگہ ملی ہے تو مشکل سے ایک کالم کی، وہ بھی چند انچ. اور وہ دوسرا شخص آپ دیکھ رہے ہیں صفوں کے صفے بھرے ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سنیوں تم نے اپنے تشخص کو مٹایا ہوا ہے، آپ لوگ متحد نہیں ہیں، آپ لوگ اپنی نمائندگی خود نہیں چاہتے. مجھے بتاؤ پاکستان بنانے والے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. یہ دیوبندی تو سارے کہتے تھے پاکستان کی پے نہیں بن سکتی، آج وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی آنکھوں پہ پردہ چڑھا ہوا ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں، پرویز نام کے کسی آدمی نے کبھی اسلام کو فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ کرے کہ یہ شخص ان میں شامل نہ ہو جائے. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، خسرو پرویز کون تھا، غلام احمد پرویز کون تھا، اس شخص کا نام بھی وہی ہے. لیکن ہم اس سے چاہتے ہیں کہ یہ ثابت کرے کہ یہ واقعی مسلمان ہے. پاکستان کا جس طرح وہ بیان دے رہا ہے ہم اسی طرح اسلام کا بیان چاہتے ہیں. پاکستانی عوام بھوکے تو رہ سکتے ہیں, اپنا ایمان بیچ نہیں سکتے. یہ ٹیکسوں کے مسئلے آپ اپنی طور پر جانیں. میں اتنا جانتا ہوں جب کوئی نبی کی یا اللہ کے پیاروں کی عزت نہیں کرتا نیک نام نہیں ہوتا. انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی, نتیجہ دیکھ لو غیر مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یہی وہ لوگ تھے جب آئے تھے, ساری قوم ان کو واہ واہ کر رہی تھی. جب انہوں نے اس قانون میں ترمیم کا اعلان کیا ان کی مقبولیت ختم ہو گئی. اور کیا سننا چاہتے ہو؟ اعلی حضرت کا نام آج کیوں ہے؟ حالانکہ ان کے مخالفوں کی تعداد کم نہیں, مگر جو نبی کا پیارا رہتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں ہوتی, اضافہ ہوتا ہے. سلطان نور الدین زنگی, سلطان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. میں اور آپ اگر واقعی نبی پاک کے سچے غلام بن جائیں, انشاءاللہ پاکستان کی بھی حفاظت ہوگی, ہمارے حقوق کی بھی حفاظت ہوگی. آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں, اخبار لیں تو سنیوں کا لیں, کسی دکان پر جائے تو پتہ کر لیں سنیوں کی ہے غیر سنیوں کی. جب آپ سنیت کی بنیاد پر آگے بڑھو گے آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے. آپ اکثریت میں ہیں مگر اپنے حقوق آپ لینا نہیں جانتے. جس دن آپ سنیت پر مضبوط ہو گئے آپ کے حقوق آپ کی جھولی میں خود بخود آ جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر ثابت قدمی اختیار کریں. مجھے دو باتیں خاص طور پر کرنے کے لیے کہا گیا تھا, اسی کے حوالے سے میں نے بیان کیا. میں نے آپ سے کہا نہ میں نے اعلی حضرت کے علمی فضائل نہ ان کی عشق کی باتیں کی. آپ کے سامنے جو مقرر اور مہمان موجود ہیں ہم سب ان کا بیان سنیں گے. اللہ تعالی اس جمعیت اشاعت اہل سنت کو اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے, اور ہم سب سنیوں کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے سچی وابستگی عطا فرمائے. میں ہوں سنی, رہوں سنی, مروں سنی, مدینے میں بقیہ بات میں ہو میری تربت یا رسول اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.